Sant Boi. 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, miñas donas, meus cabaleiros. Aquí estamos en Radio San Boi, no 89.4 de FM, no programa Galegos Novais. Sexan vostedes benvidos a este programa durante dúas horiñas. Vai haber, pois, entrevistas e música. Moita música. Sobre todo música hoxe, porque hoxe vamos ter cantantes por todos os lados, eh? E agasallos, todos aqueles que... tomen nota, tomen eso, nota. Eso. Tamén aqueles que nos manden un WhatsApp, que vou dicir o teléfono, o 689-696-171. Van ter un agasallo. Así que vayan chamando, e lles diremos o agasallo que vai a ser. Veña. E vamos con esos enderezos que temos por aí, que é o blog, que é blogspot.com, yo correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden ver pois, a través do Facebook. Temos ali nas vías de son, temos os nosos compañeiros Fernando e Eloi. Boas tardes a ambos os dous. E aí que o meu carón un pouco costipadiño hoxe, ca voz tomada. Teñen que disculparme, A Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes. Disculpen a miña voz un poquinho tomada, pero tamén a mellor escapase de vez en cando un pequeno... Un pequeno tosido. Pero bueno, procurarei manter a liña para non incomodalos. Moitas gracias por estar aquí. E este que ñes fala, pois, Armando Fernández. Para encetar o programa, vamos que xa temos algo de música por aí preparada, así que, Eloi, dallo play. Bueno, Xulio, vamos co primeiro convidado alá nas terras de Vigo, aunque él non é de Vigo, pero él non lo contará de onde é. Vamos a falar da súa trayectoria, como foi para facer un libro de tantas páxinas, relatos e poemas. Vale. O libro titúlase Camiño a l'Agua dos Bardos. Moi boas tardes, Manuel. Boa tarde. Boa tarde, moitas grazas por atendernos, Manuel. Gracias a vos por... dádeme esta oportunidade de falar con, vos, con todos vosotros. Muy bien. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte porque, según dice, nos dice aquí Armando, ti eres autor dun libro que, con moitísimo... De moito peso. Cando menos, sí, non? Ten 465 páxinas. Claro. Jolín. Todo en poemas. Todo en poemas. Carai. Todo en poemas, sí. Así que hai poemas de amor, de desamor, vale, vale. De delicia, en fin, de todos, non? Sí, hai de todo un pouquinho. Muy ben. Como en butica. Como en butica, exactamente. Vale. Muy ben. Pois fálanos un pouquinho dese grande traballo, do Camiño a l'Agua dos Bardos. Pois... Eu ese libro comecei a escribirlo fai 2 anos. Entón quixen expresar no libro cousas como o maltrato que sufre a muller. O que pasa é que todo o que fixen quixen o facer poéticamente. Por causa de que o maltrato a muller, non hai día que non colla esa prensa e que non veña reflexado algo sobre a muller. Vaya. Que se a matan, que se lle mataron un fillo, que seguido, ¿no? Entón eu quía me bullarme en ese sentido, explicar o que eu penso de eso, aportar o meu grande área na esas circunstancias, ¿no? Entón fixen a través da poesía. Fixen eso do maltrato da muller, fixen sobre os nenos que están os nenos explotados, que son explotados a traballar, con 6, 7, 8 anos, 9 anos, que están explotados, a explotación infantil, a explotación da muller, a trata de blancas. Entón eu intentei facer un libro, o sea, un poemario, sí, pero meténdome no que é en este momento a actualidade nosa, por desgraza, mala. Claro. En ese sentido. Entón, o que quixen facer foi eso. Comecei a escribir así, como non quen queda cousa, pero que me decatei, pues, comezaron a pedirme poemas de ahí, de Barcelona, unha muller que echaban Milagro Rubio, porque os transmitía para Latinoamérica. Entón, eu... enviei poemas, fui enviando poemas, pero cando me decatei que tiña un montón de poemas, e digo, que fago con todo isto? E foi cando dixen que, bueno, pues, habrá que publicarlos. E foi o xeito de que os publicar. E aí está o libro, Camiño a l'Agua dos Bardos, que é o primeiro que quero facer unha trilogía, exactamente, quero facer unha trilogía. Porque quero facer a trilogía, a primeiro apareceron os bardos, despois viñeron os trovadores, e despois viñeron os xurdares. Eixo é o que quero facer. Quero facer unha trilogía que os trovadores xa teño rematado, e os dos xurdares, pois, falta pouco. Carai, moito traballo Fico moitas horas, sí. Claro. Fico moitísimas horas. Ademais, atopaste, según diste, nun mundo que non era teu, non? Sí. Pero que ti, as túas primeiras andanzas non iban por ese camiño da poesía, non? No. Vamos a ver, eu explico un pouco, isto teño que explicarlo. Veña. Eu, resulta que estuve prácticamente en vegetal, durante 35 anos, sí, a causa dun accidente que tive. Xa nos comentaras nunha ocasión que tivéramos unha pequena conversa contigo, sí. Efectivamente. Claro. Entón, estuve prácticamente vexetado. Que pasou? Que fai, bueno, este ano fai 6 anos, o 21 de, ou 15 de outubro fai 6 anos que expertei. Estorte. Sin máis. Además, estorte. Bueno, entón eu dixen, é agora que fago da miña vida. Que fago? Porque non sabía que facer. Que pasou? Que vos ata que escribín, escribín un libro de poesía de pequeniño. Que chamei, puxiño o título de Reflexións Poéticas. E deixeno da computadora, deixeno aí, pero iso foi do ano 2015, a comezos do ano 2015. Entón, a miña filla maior, do Nadal dese ano, me veu cun agasallo, moi, cun papel moi envolto, un papel de agasallo, moi, moi bonito, e cando o abrín, pois había autoeditado o libro, o poemario, e agasallou co poemario, o había autoeditado, que me dou, bueno, dou unha ledicia enorme, non? Claro, foi unha ledicia enorme para mí. Entón, iso foi, digamos que foi o empurrón que eu necesitaba para decir, pois xa sei o que vou facer. Porque eu tiña moi clara unha cousa. A cousa que máis clara tiña era que non me iba tirado dun sofá, porque se estivera tirado demasiado tempo, e me iba tirado dunha cama. Claro. Eu tiña que facer algo da miña vida. Entón, eu estou comenzando outra vez a vivir unha nova vida, non? Entón, eu tiña que buscar algo. Quería buscar algo. Que pasa? Que non podo traballar porque non podo levantar moitos pesos, porque eso quedou unha secuela aí de que non podo facer moita forza e tal, pero bueno, eso é unha pecata minuto para o que me pasou, non? Pero resulta que cando a miña filla me fixo ese agasallo, foi, como dixen, foi un empurrón. Entón, foi cando comecei a escribir poemas, e foi cando, como dixen antes, Milagro Rubio, se puxo en contacto comigo por causa de que eu publicaba os poemas no Facebook. Entón, puxo en contacto comigo se que eu lle podía enviar poemas, porque ela pretendía facer, porque estaba xa facendo, que aquí ia facer poemas en outras linguas. En outras linguas era o galego. Eu enviaba-lle poemas. Eu só escribo en galego, Entón, enviei-lle poemas. Que pasou? O que dixen antes? Que cada me decatei, pois, tiña un montón de poemas escritos, e dixo, como eso tiña que facer algo? E foi cando o publiquei. Que, por certo, eu publiquei en Madrid, publicaron en Madrid, en a Editorial de Madrid, por causa que aquí en Galicia non atopei que amo publicara. Foi curioso, pero así, agora sí que teño moita xente detrás para que publique con eles, non? Pero, sí, este é como aquel que, despois de que a cousa vai, ven que vale algo, que é xeitosinha, pois, cuidado, que hoxe teño parviño. Agora xa apúntanse logo. Agora sí. Pero, amigo. Pero claro, que pasa? Que ás veces, cando nos decatamos, pois as cousas xa se fai un pouco tarde. Bueno, eso... pues, de momento o que hai que facer é parabenizarte, é dicir, felicitarte polo traballo que acabas de publicar. Sí. Teño entendido que hai unha asociación cultural Barbantia que está ao carón teu, non? Sí. De feito, mañán fago unha presentación en Noia, que é o meu povo, en realidad é o meu povo. Sí. E fago a presentación en Noia mañán. Moi ben, está... estupendo. Sí, é mañán. E fago a través de Barbantia. Barbantia foi é unha asociación cultural que pertenece a región de Barbantia, do Barbantia todo, non? Moi ben, estupendo. Entón, eles me convidaron no seu momento a entrar á asociación, entrei. E agora eles foron os que me puxeron facer esta presentación, que se fai mañán, por certo, como dixen. Que vai ser un pouco... A mí me vai descolocar un pouco, porque resulta que eles pediron 4 caixas de libros, que cada caixa trae 20 libros, leva 20 libros, e me dixeron se podía pedir outras 4, porque se ven desbordados. Claro. Vale. Bueno. Pues eso que fai falta, para eso se publican os libros, para que se lean, e se merquen, claro que sí. Porque para que eu tamén teño que decir unha cousa, porque eu non estou acostumado a estar de cara ao público, así. Eu non estou acostumado, porque eu estou empezando, como dixen antes, estou empezando a vivir. Isto para mí é un pouco... Está vivindo en outras... Como se das escuelas, non? Sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, pero eso, tens que acostumarte, porque xa empezates a ter, polo menos, voz e voto no ámbito poético e claro, no ámbito da escrita. Quizás o empuxón de ucho a tua filla cando che fixo claro, esa publicación, sí, sí, pero pues, en realidade, que si xa tiña valor, puesto que agora nada menos que 400 e pico páxinas nun libro novo, e podemos avasallarte así entre comillas para que nos poidas ler algunha cousa. Pues, por suposto que para que eu vou citando sou moi malo. Bueno, explico por qué. Por causa de que cando teñen un accidente. Sí, bueno, claro. Non fado ben. Por causa de que o Silva Kif, cando tú en Irak, que a fin de contas estuve en 109 días ingresado alá. Eso non me lembro eu, Eso porque a miña dona, pois, foi anotando todo. Sí, eu non me lembro nada de dos 35 anos. Bueno, hoxe son... mañán foi 41 anos que tuve en o accidente. Sí. Ah, moi ben. Mañán, sí, porque mañán estou de aniversario. Así que a tua dona era que apuntaba todo, non? Vale. Iba anotando todo lo que... Iba anotando todo. Era, por suposto, era a miña noiva daquela. Sí. E anotaba todo. Vale, sí, vale. Agora, aparecendo, porque fai pouco, antes non sabíamos onde estaban, ela sí había agarrado, pois, donde había escrito unha especie de blog, pois, chamado de unha media, e había agarrado, pero non sabíamos onde estaban. Sí, entón, sí, sí. Fai moi pouco que apareceu. Ahora sabemos as datas todas do tempo que estiven, coma, todo eso, ¿no? Muy bien, estupendo. Cando lingo que me, o tempo que estivera, todo eso, pois pues, dicen, caramba, foi demasiado tempo. Sí, estuve en tanto tempo ali. Foi demasiado tempo, pero sí. Claro, pero eso digo ahora. Claro. Ahora que son conscientes do que fago. Claro. De que antes non podía falar de eso porque non era... Claro, non no sabías. E aparte... Eu non sabía nada. Vale, vale. É que non me lembro de nada. Bueno, pues agora, eso... Me preguntaba se quería que leva un pouco. É que o detalle é que me... O se va aquí fastidiándome as cordas vocais. Ah, bueno. Entendemos-te perfectamente. Pero sí, pero non sei que falo mal, as cousas como son, sí. Que sei que non se fala, que podo ler o que sexa, porque teño aquí o libro que sea, calquera, podo pillar... O que ti elixas, para non será benvido. Os nosos ointes seguro que estarán encantados de escoitar. Pues mira, arruino, foi a... Non sei máis, sí. Na página 361. Muy ben. Foi poema a terra. Terra... E ti magnificades a natureza, dotada dunha magistral beleza, és fonte de inspiración, borboñando ideas e alma e o corazón. No teu profundo abismo, a vida deu o seu orixe. E casaches as leis polas que os seus seres se rexen. E do mesmo abismo emerxeu o seco chan, e a luz do sol o ilumina desde o eterno céu. Montañas do profundo emerxeron, e a túa cara cubreu, onde as túas augas se xuntan co céu, nace o día. E expreso no que en ti vexo nesta poesía. Os teus ventos borboriñan paixóns, os teus mares dedican a súa canción aos corazóns. A calor dos teus días alivia a alma. A escuridade e o frío da noite son peores que calquera arma. O verde cobreu a túa cara e non seno mendrou a vida en paz. Nas túas nubes abriches a ferida da cal brota nova auga viva. Viches naceu a teu home, coñeciches todo o nome, viches como a humanidade se arrastrou polo chan e miaches conquistar o mar e o céu. Bueno, Estupendo. Moitas gracias, moitas gracias, Manuel. Manuel, moitas gracias por ese grandísimo poema. Ademais, sentido, Así, eso sí que o fago, Sí. No, ademais é un poema que entra. Sí. Que entra. Muy ben, puñecheille todo o corazón, toda a alma. A terra, non? Sí. Muy bien. Siempre lle poño. Sí. Eu podo explicar un chisquiño. Sí. Porque sei que estamos a fallo. Podo explicar un chisquiño como fago os poemas. Eu poema, cando escribo un poema, escribo con todo o sentimento. Non é... Ponlle todo o sentimento. Tanto é así que escribo mellor de noite que de día. Ajá. Porque ten a súa explicación. Porque de día... Que se me soa un teléfono, que se me... Más distracción. Claro. Claro, porque además pasa unha cousa. Un poema, se estás con un poema, se escribes un poema, se alguien te fala en ese momento, fastidiou o poema. Sí, eso se pone a telo que tirar. Sí. Telo que tirar, porque se alguien te está caindo de dentro. Vale. Non é como escribir narrativa. Vale. Eu escribo, por exemplo, eu todo o fin de semana... publico no Facebook un relato de narrativa, ¿no? Sí. Una historia, pero eu escribo, eso escribo para mí é moi doado. Ajá. Teu doado, Porque si non escribo, si non paro, dentro de un chisco volvo, solamente teño como ver un pouco para volver un poquinho para atrás, mira por onde vou, e sigo. Pero un poema, non. O poema ten o que sentir. É que lo que facer todo xunto. Claro. A estudilo, porque senón non che vale para nada. Porque despois non sabes coller. Como ben dis ti... O sentimento que ten. Muy ben, como ben dis ti, a noite é meiga, é bruxa. É que tan bruxa, é. Sí. Pero a tranquilidade da noite... É maravilloso. Sí. E se hai escuelas, moito... E se hai escuelas, moito mellor. Porque te inspiran moito máis. Sí. Porque mirando para as escuelas, te inspiras moito máis. Para mí, quizás sea eu que un pouco romántico falando desto, pero é como o sinto. Claro, sí. Manuel, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos contigo hoxe, que, bueno, sentimos que a radio é educativa para poder, sí, para poder estenderse un chisco máis contigo, pero como xa temos o contacto e xa sabemos das túas creacións grandes relatos, pois noutro momento intentaremos poñernos en contacto contigo, vale? Moitísimas gracias. Moitas gracias, gracias a ti e moitos éxitos. Por ese poema tamén. E moitos éxitos. Moitísimas gracias a todos, de verdade. É unha aperta moi forte para todos vos outros. Gracias. Vamos a apertas. Gracias. Boa tarde. Radio Samba.